बिल साइक्स ओलिवर को लंदन के बाहर एक जर्जर घर के पास ले गया। वहां पर साइक्स के दो साथी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। अपनी पिस्तौल, क्रोबार और अन्य उपकरणों को इकट्ठा करने के बाद वे सभी काली रात में आगे बढ़े। ओलिवर को जब उस भयावह अपराध का एहसास हुआ तो उसने बिल साइक्स से जाने देने की विनती की। मैं फिर कभी लंदन वापस नहीं आऊंगा, मैं वादा करता हूँ, ओलिवर रोया। प्लीज मिस्टर साइक्स, प्लीज मुझे जाने दें। लेकिन बिल के पास ओलिवर के लिए खास काम था और वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि ओलिवर को काम अच्छी तरह करे। वो चाहता था कि ओलिवर एक छोटी खिड़की में से अंदर घुसे और फिर उनके लिए दरवाजे खोले। वहां जाओ, उसने कर्कश आवाज में ओलिवर से कहा, फिर सामने का दरवाजा खोलकर हमें अंदर आने दो, नहीं तो मैं तुम्हें इस पिस्तौल से गोली मार दूंगा। इस धमकी के बावजूद ओलिवर ने घर के लोगों को चेतावनी देने की कोशिश की। खिड़की से अंदर घुसने के बाद वो कमरों में ऊपर नीचे दौड़ने लगा। वापिस आओ गधे, बिल साइक्स चिल्लाया। फिर ओलिवर को दो आदमी सीढ़ियों के ऊपर दिखाई दिए। उनमें से एक के हाथ में लालटेन और दूसरे के हाथ में पिस्तौल थी। ओलिवर को पिस्तौल चलने की आवाज सुनाई दी। फिर उसने बांह में एक भयंकर गर्म दर्द महसूस किया। फिर एक दुर्घटना हुई, एक और गोली और एक घंटी की आवाज सुनाई दी। ओलिवर ने महसूस किया कि कोई उसे उठाकर बाहर घसीट रहा था। चोरी में गड़बड़ हो गई थी, घर के दो लोगों ने अलार्म बजा दिया था। अब बिल साइक्स और उसका गिरोह सिर्फ ओलिवर को लेकर वहां से भाग सकता था। ओलिवर को पता नहीं था कि बाहर क्या चल रहा था। उसका सर भरना रहा था और उसके हाथ में बहुत चोट लगी थी। फिर ओलिवर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया, दयालुता और एक निराशा। जब ओलिवर जागा तब सुबह हो गई थी। वो एक खाई में पड़ा था जहां पर बिल साइक्स उसे रात को छोड़ गया था। बिल और दूसरे लुटेरे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। वे सभी भागने में कामयाब हो गए थे और लंदन वापस लौट गए थे। ओलिवर खुद को बेहद कमजोर महसूस कर रहा था और जिस साल को बिल ने उसकी बांह में बांधा था वो खून से लथपथ था। ओलिवर ने जबरदस्त प्रयास किया, फिर वो अपने लड़खड़ाते पैरों के से संघर्ष करके सड़क पर पहुंचा। कुछ देर बाद वो एक घर के पास पहुंचा। उसे तब डर महसूस हुआ जब उसने पाया कि वो वही घर था जहां पिछली रात उन्होंने डकैती करने की कोशिश की थी। ओलिवर भागना चाहता था लेकिन उसमें भागने की बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। अंदर नौकरों ने शोर सुना, तब उन्होंने सामने का दरवाजा खोला तो उनमें से एक मिस्टर जाइल्स ने ओलिवर को पहचान लिया। यह वही चोर है जिसे कल रात मैंने गोली मारी थी, वो चिल्लाया। जाइल्स, एक नरम आवाज सीढ़ियों के ऊपर से फुसफुसाई, चुप रहो नहीं तो मेरी चाची डर जाएगी। वह एक युवा लड़की थी, पतली प्यारी और दयालु। उसकी आंखें गहरी नीली थी। वो चुपचाप सीढ़ियों से नीचे आई और उसने ओलिवर को देखा जो अब अंदर हॉल के फर्श पर पड़ा था। वो बेचारा छोटा लड़का, लड़की ने कहा। उसे ऊपर ले जाओ गिल्स, धीरे से, सावधानी से। युवा महिला जिसका नाम रोज था ने डॉक्टर को लाने का आदेश दिया। डॉक्टर ने वो गोली भेजी जिसने ओलिवर की बात तोड़ दी थी। चोट गंभीर नहीं थी लेकिन इससे पहले ओलिवर ठीक को काफी समय लग सकता था। रोज उसकी चाची श्रीमती नेली, डॉक्टर लक्ष्मी और सभी नौकर, यहाँ तक कि जाइल्स भी ओलिवर के प्रति दयालु और सौम्य थे। ओलिवर इस सौभाग्य के लिए बहुत आभारी था, पर फिर भी वो लंदन लौटने और मिस्टर बाउंडर के पास जाने को बहुत उत्सुक था। डॉक्टर लॉजबर्ग ने ओलिवर को अपनी गाड़ी में लंदन ले जाने की पेशकश की। फिर वे उस सड़क पर पहुंचे जहां मिस्टर बाउंडर रहते थे। ओलिवर ने घर को एक ही नजर में देखा और कहा, वह रहा वहां सफेद घर। उसने उत्साह से इशारा किया लेकिन ओलिवर का उत्साह जल्द ही फीका पड़ेगा क्योंकि घर बंद था और वहां पर किराए पर देने का नोटिस चिपका था। डॉक्टर लॉजबर्ग ने अपने कोचमैन से बगल वाले घर में पूछताछ करने को कहा। कोचमैन एक दुखद समाचार के साथ लौटा। मिस्टर ब्राउन को 6 सप्ताह पहले अटलांटिक महासागर के पार वेस्ट इंडीज चले गए थे। ओलिवर फूट फूट कर रोने लगा। यह उसके लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात थी। मिस्टर ब्राउन ने यह सोचकर घर छोड़ दिया होगा कि ओलिवर एक धोखेबाज, बेईमान और दुष्ट लड़का था। अब उन्हें कभी भी सच्चाई नहीं बता पाएगा एक अजीब वार्ता। डॉक्टर लॉजबर्ग ने ओलिवर को शहर के बाहर अपने दोस्तों के पास वापस ले गए। एक लंबे अरसे तक लड़का बहुत दुखी रहा। ओलिवर को विश्वास नहीं था कि उसकी खोज का सुखद अंत होगा लेकिन वैसा ही हुआ। 3 महीने बाद डॉक्टर लॉजबर्ग ने ओलिवर को फिर से लंदन लेकर गए। रोज मैली उनके साथ थी। वे सभी यह जानकर प्रसन्न हुए कि मिस्टर ब्राउनलो लौट आए थे और ओलिवर की खबर जानने को बहुत उत्सुक थे। उन्होंने ओलिवर का गर्मजोशी से स्वागत किया और श्रीमती बेडविन हाउसकीपर ने उसे गले लगाया और उसे खुशी से चूमा। अभिवादन समाप्त होने के बाद ओलिवर अच्छी तरह अपने कारनामों का ब्यौरा श्रीमती बेडविन को सुना रहा था। तभी रोज ने मिस्टर ब्राउनलो से अकेले मिलने की इच्छा जाहिर की। वो मिस्टर ब्राउनलो को एक रहस्य बताना चाहती थी। मिस्टर ब्राउनलो रोज एक शांत कमरे में ले गए जहाँ रोज ने उन्हें बहुत ये अजीब कहानी सुनाई। एक दो दिन पहले नैन्सी नामक एक युवा मनुष्य लड़की लंदन के होटल में रोज से मिलने आई थी। नैन्सी ने रोज को मॉन्क्स का नाम के एक व्यक्ति के बारे में बताया जो कुछ दिन पहले फागिन के घर आया था। उस समय नैन्सी वहां थी। फागिन और मॉन्क्स एक दूसरे को पहले से ही जानते थे क्योंकि उन्होंने उस घर में चोरी की योजना बनाई थी जहाँ रोज श्रीमती मेली के साथ रहती थी। फागिन मॉन्क्स को दूसरे कमरे में ले गया और नैन्सी ने दरवाजे पर खड़े होकर उनकी बातें सुनी। उन्होंने ओलिवर के बारे में बातें करी जिन्हें सुनकर नैन्सी हैरान हो गई। मॉन्क्स ने कहा कि ओलिवर उसका छोटा भाई था और वो चाहता था कि फागिन उसे मरवाने की व्यवस्था करे ताकि वो ओलिवर की पैतृक संपत्ति को हड़प सके। मैंने मॉन्क्स को आपका नाम लेते हुए सुना मिश, नैन्सी ने रोज से कहा, और आप लंदन में रह रही हैं ये भी उसने बताया, तभी मैं आपसे मिलने आई। फिर नैन्सी फूट फूट कर रोने लगी। कृपया मिस रोज ओलिवर पर कोई भी आंच ना आने दे, मैं उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दूंगी सच में, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, रोज ने विरोध किया था। मैं उस भयानक मॉन्क्स को कहाँ और कैसे खोजूं, मैं इसमें आपकी मदद कर सकती हूँ, नैन्सी ने वादा किया था। अगर आपके पास मदद और रक्षा करने के लिए कोई सज्जन आदमी हो तो मैं आपको बताऊंगी कि मॉन्क्स कहाँ मिल सकता है। फिर हम कहाँ मिले, रोज ने पूछा। लंदन ब्रिज पर, मैं वहाँ हर रविवार रात को 11 और आधी रात के बीच में रहूंगी, नैन्सी ने कहा। मिस्टर ब्राउनलो रोज की कहानी सुनकर चकित हुए और चिंतित भी थे। ये एक बड़ा रहस्य है, उन्होंने कहा। नैन्सी ओलिवर की खातिर बहुत बड़ा जोखिम ले रही है, वो एक बहादुर लड़की है, उसके साथी चोरों को अगर यह मालूम पड़ेगा तो निश्चित रूप से उसे मार डालेंगे। फिर उन्होंने आगे कहा, हम इस सुनहरे मौके को हाथ से नहीं फिसलने देंगे क्योंकि ओलिवर का भाग्य और उसका जीवन अब दांव पर, हमें उस लड़की से मिलना चाहिए और उसे और अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। बैठक। पहले रविवार की रात नैन्सी लंदन ब्रिज पर नहीं गई। बिल साइक्स बहुत पूरे मूड में था और उसने नैन्सी को घर छोड़ने पर पीटने की धमकी दी, पर उस समय फागिन वहां था। उसे नैन्सी के तरीके और व्यवहार के बारे में बहुत कुछ अजीब और अटपटा लगा। वो उस समय देर रात तक क्यों बाहर जाना चाहती थी। उसने अगले रविवार की रात नैन्सी का पीछा करने के लिए अपने एक लड़के को भेजा। वो यह पता लगाना चाहता था कि नैन्सी कहाँ गई थी और किससे मिली थी। जासूस ने फागिन के निर्देशों का ईमानदारी से पालन किया। उसने नैन्सी को रोज और मिस्टर ब्राउनलो से आधी रात के बाद पुल पर मिलते देखा। जासूस ने चुपके से उनकी बातें भी सुनी जिसमें नैन्सी ने लंबे दुबले मिस्टर मॉन्क्स का वर्णन किया और जिन होटलों में वो अक्सर जाते थे उसका वर्णन और समय बताया। आप उसे आसानी से पहचान सकते हैं, नैन्सी ने कहा। उसके गले पर एक निशान है, एक बड़ा लाल निशान। एक लाल निशान, मिस्टर ब्राउनलो ने उसे पुकते हुए कहा। एक जलने का निशान, रोज और नैन्सी ने आश्चर्यचकित रूप से देखा। बिल्कुल हाँ, नैन्सी ने उत्तर दिया। क्या आप उसे जानते हैं, मिस्टर ब्राउनलो के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। हाँ, मुझे लगता है कि मैं उसे जानता हूँ, उन्होंने कहा। मिस्टर ब्राउनलो बिना समय गवाए अगले दिन अपने दो नौकरों के साथ मॉन्क्स की तलाश में बाहर गए। एक होटल के पास जिसका नैन्सी ने जिक्र किया था, उन्हें अपना शिकार दिखा। श्री ब्राउनलो के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। हाँ हाँ, मुझे लगता है कि मैं उसे जानता हूँ, उन्होंने कहा। मिस्टर ब्राउनलो बिना समय गवाए अगले दिन अपने दो नौकरों के साथ मॉन्क्स की तलाश में बाहर गए। एक होटल के पास जिसका नैन्सी ने जिक्र किया था, उन्हें अपना शिकार दिखा। इससे पहले कि मॉन्क्स को पता चलता कि क्या हो रहा था, नौकरों ने उसे गाड़ी में बांध दिया और वे उसे मिस्टर ब्राउनलो के घर लेकर पहुंचे। रहस्य का हल। मॉन्क्स को एक कमरे में ले जाया गया। बाहर जाओ और दरवाजा बंद कर दो, मिस्टर ब्राउनलो ने अपने नौकरों से कहा। मिस्टर मॉन्क्स और मैं अकेले बातचीत करेंगे, नौकरों को कुछ शक हुआ क्योंकि मॉन्क्स देखने में काफी खतरनाक लग रहा था, फिर भी उन्होंने अपने मालिक की आज्ञा का पालन किया। नौकरों के जाने के बाद मिस्टर ब्राउनलो ने कुछ छड़ों के लिए मॉन्क्स को दुखी निगाहों से देखा। मुझे ठीक ही लगा, मिस्टर ब्राउनलो ने चुपचाप खुद से कहा। वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त का बेटा है, नैन्सी ने उसका सही उल्टा बताया था। जोर से उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम मॉन्क्स नहीं, तुम्हारा नाम एडवर्ड लीफोर्ड है। मॉन्क्स ने आश्चर्य जताया, आप यह कैसे जानते हैं, उसने संदेह जाहिर करते हुए बोला। मिस्टर ब्राउनलो ने एक आह भरी, क्योंकि मैं तुम्हारे पिता एडविन लीफोर्ड उनकी बहन को अच्छी तरह जानता था। बहन की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी, तब मेरी और उनकी शादी होने वाली थी। तब उन्हें अपनी युवा दुल्हन की याद आई, तब दर्द की झिलमिलाहट मिस्टर ब्राउनलो के चेहरे पर दिखाई दी। मुझे पता है कि तुम्हारे पिता और माँ एक साथ दुखी थे और जब तुम बहुत छोटे थे तभी वो एक दूसरे से अलग हो गए थे। और फिर मिस्टर ब्राउनलो एक पल के लिए रुके, मुझे पता है कि तुम्हारा एक छोटा भाई है, मॉन्क्स के आके शुक्र दे, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अपने माँ बाप का एक अकेला बच्चा था। हाँ, आपके पिता की पहली शादी की एकमात्र औलाद है, हाँ, मिस्टर ब्राउनलो ने कहा, लेकिन तुम्हारे माता पिता के अलग होने के बाद तुम्हारे पिता को एग्नेस फ्लेमिंग नामक एक खूबसूरत युवा लड़की से प्यार हो गया था। गरीब एग्नेस अपने बच्चे को जन्म देते हुए मर गई, एक लड़का जो भगवान की कृपा से बाद में मेरे हाथों में आया। मुझे पता था कि एग्नेस कैसी दिखती थी क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझे उसका एक चित्र दिया था और उसका लड़का देखने में बिल्कुल उसकी जैसा दिखता है। मॉन्क्स को इस खुलासे से बहुत निराशा हुई। हालांकि मिस्टर गॉर्डन ने अभी तक अपनी बात समाप्त नहीं की थी। उन्होंने बताया कि ओलिवर किताबों की दुकान के पास कैसे गायब हो गया था। उन्होंने उसे कैसे खोजा। मुझे पता था कि तुम मेरे लिए इस रहस्य को सुलझा सकते हो, मिस्टर गॉर्डन ने मॉन्क से कहा। मुझे तुम्हारे आपराधिक जीवन के बारे में भी पता था और तुम वेस्ट इंडीज भाग गए थे, इसलिए मैंने तुम्हारा वहां पीछा किया। वेस्ट इंडीज की यात्रा बेकार गई क्योंकि जब तक मिस्टर ब्राउनलो वहां पहुंचे मैं पहले ही इंग्लैंड लौट आया था। मिस्टर ब्राउनलो ने फिर से वापसी की लंबी यात्रा की और फिर कई हफ्तों तक मॉन्क की तलाश में सड़कों पर घूमते रहे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। नैन्सी ने जब गले पर लाल निशान वाले आदमी का जिक्र किया तब जाकर मिस्टर ब्राउनलो को मॉन्क्स का सही सुराग मिला। तुम बचपन में भी मनहूस थे और अब बड़े होकर एक बदमाश और एक टापू, मिस्टर ब्राउनलो ने घोषणा की। तुमने युवा ओलिवर की हत्या करने की योजना बनाई है जिससे तुम अपने पिता के सभी पैसे हड़प कर सको। आप मेरे खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर सकते। ओह, लेकिन मैं कर सकता हूँ, मिस्टर ब्राउनलो पीछे हट गए। मुझे फागिन और तुम्हारे द्वारा एक साथ रची गई साजिश के बारे में भी पता है। फागिन, मॉक्स हकलाए, वो कौन है? क्या हम पुलिस को फोन करें? फिर तुम पुलिस को ही सफाई देना, मॉक्स भयभीत हुआ। नहीं नहीं ऐसा न करें, उसने विनती की, वे मुझे सीधे लटका देंगे। फिर मिस्टर ब्राउनलो ने असंतुष्टि की सांस ली। ठीक है, फिर तुम्हें निश्चित रूप से वो करना होगा जो मैं कहूंगा, वो चिल्लाए। तुम्हें एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने होंगे जिससे ओलिवर को आपके पिता की संपत्ति का सही हिस्सा मिले। मॉन्क्स बहुत दुखी हुआ, दुखी दिखा। उसने पुलिस की कोठरी, कोर्ट रूम और जल्लाद की रस्सी आदि के बारे में सोचा जो निश्चित ही उसकी जान ले लेता। बहुत अच्छा, वो गड़बड़ाया, ओलिवर की विरासत का सही हिस्सा मिलेगा, इसका मैं वादा करता हूँ। उज्ज्वल भविष्य। गरीब नैन्सी, जिसने ओलिवर के प्रेम में अपनी जान को जोखिम में डाला था, ओलिवर के सौभाग्य के बारे में जानकर शायद बहुत खुश होती, लेकिन दुख की बात यह हुई कि नैन्सी को अपने कार्यों के लिए ऊंची कीमत चुकानी पड़ी। जब फागिन के जासूस ने उसे लंदन ब्रिज पर रोज और मिस्टर ब्राउनलो के साथ नैन्सी की मुलाकात के बारे में बताया, उसके बाद फागिन एकदम पागल हो गया। उसने बिल साइक्स को बुलाया और उससे पूरी कहानी सुनी। बिल बेहद क्रूर था और उसने अपनी पिस्तौल से नैन्सी को मार डाला। जब मिस्टर ब्राउनलो और मॉन्क्स बात कर रहे थे उस समय पुलिस हत्यारे की तलाश कर रही थी। उसी रात उन्होंने बिल साइक्स को उसके चिपने की जगह पर जाकर घर पर पहुंचा। घबराहट में बिल छत पर चढ़ गया, उसके पास एक रस्सी थी, जमीन पर उतरने और भागने के लिए, लेकिन वो कुछ चूक गया और गिरते ही रस्सी उसके गले में उलझ गई। रस्सी का फंदा उसके गले में फंसता गया और फिर बिल दम घुटकर मर गया। उसी दिन मिस्टर ब्राउनलो को दी गई जानकारी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फागिन और उसके कई लड़कों को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने फागिन को फांसी की सजा सुनाई और इस तरह उसकी जिंदगी का अंत हुआ। जहां तक ओलिवर ट्विस्ट की बात है, मिस्टर ब्राउनलो ने उसे अपने बेटे के रूप में अपनाया। वो उसे श्रीमती बेडविन के साथ शहर के बाहर अपने साथ रहने के लिए ले गए। ओलिवर वहां बहुत खुश था क्योंकि उसे खूबसूरत खेतों, फूलों, पेड़ों के साथ साथ हरे भरे ग्रामीण इलाकों से प्यार था। एक बार ओलिवर एक गरीब अनाथ लड़का था जिसका एकमात्र घर अनाथालय था। अब उसका भविष्य उज्जवल था और जीवन ने उसे तमाम खुशियां दी। उसे वसीयत में पिता की काफी संपत्ति मिली थी। इसके अलावा फागिन मर गया था और चोरों और हत्यारों का उसका गिरोह टूट गया था। ओलिवर को अब उनसे कभी भी डरने की जरूरत नहीं है।